gramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 maja, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Szef rządu przedstawił priorytety polskiej prezydencji we wspólnocie w 2025 roku. Konstytucja 3 maja jest dla Polaków wielkim powodem do dumy, zwracał na to uwagę w wywiadzie prezydent Andrzej Duda. Tylko od grudnia Rosja straciła na Ukrainie 20 tysięcy żołnierzy, to szacunki Amerykanów. Współpraca Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi, rozszerzenie Unii m.in. o Ukrainę i Mołdawię, odbudowa Ukrainy i transformacja energetyczna to główne priorytety polskiej prezydencji we wspólnocie w 2025 roku. Najważniejsze cele naszego przewodnictwa przedstawili prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Premier mówił o wojnie na Ukrainie. Oby nie była pierwszą czy ważną kostką domina, która rozwinie coraz gorsze scenariusze na całym świecie, podkreślał. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że aby tak się nie stało, potrzebna jest przede wszystkim silna wspólnota transatlantycka. Bez Stanów Zjednoczonych, bez wspólnoty transatlantyckiej nie byłoby Ukrainy. Wojska rosyjskie byłyby nad granicą pod województwem podkarpackim, województwem lubelskim. W kwestii transformacji energetycznej szef rządu powiedział, że Polska chce budować bezpieczeństwo w tym zakresie we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, ale także z Unią Europejską. Premier wyraził nadzieję, że Polska odegra istotną rolę w odbudowie Ukrainy. Tutaj jestem przekonany, że Polska, która tak mocno wstawiła się za Ukrainą na forum międzynarodowym, będzie również grała pierwsze lub jedne z pierwszych skrzypiec. Mateusz Morawiecki położył też nacisk na konieczność rozszerzenia Unii Europejskiej o Ukrainę, Mołdawię i państwa Bałkanów Zachodnich. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda mówił w TVP Info, że Konstytucja 3 maja jest dla Polaków wielkim powodem do dumy. Podkreślał, że pokazuje ona, jaka była myśl polityczna i filozoficzna ówczesnej Rzeczpospolitej. Było nas wtedy intelektualnie stać, nasze elity, na wypracowanie konstytucji, która była druga na świecie po konstytucji amerykańskiej. Nasza Rzeczpospolita, która w wyniku właśnie procesów myślowych, w wyniku działań reformatorskich, w wyniku przemyślenia wszystkich patologii, które w ówczesnej Polsce nasi rodacy obserwowali, ci światli, mądrzy, te elity wypracowały wówczas coś tak wspaniałego na owe czasy, jak druga na świecie, a pierwsza w Europie konstytucja. Zdaniem prezydenta Konstytucja 3 maja była próbą naprawy państwa przez polskich patriotów, aby Wielka Rzeczpospolita odzyskała swoją siłę. Proces ten przerwali jednak zaborcy. 3 maja przypada 232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Stany Zjednoczone szacują, że tylko od grudnia Rosja straciła na Ukrainie 20 tysięcy żołnierzy, a kolejnych 80 tysięcy zostało rannych. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby zapowiedział, że wkrótce USA przekażą Ukrainie kolejny pakiet uzbrojenia. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski. Podczas briefingu rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu powiedział, że szacunki liczby ofiar oparte są na nowo odtajnionych danych amerykańskiego wywiadu. Próba ofensywy Rosji nie powiodła się. Po miesiącach walki, nadzwyczajnych stratach, Rosja nadal koncentruje się na jednym ukraińskim mieście o ograniczonej wartości strategicznej, mówił John Kirby, wskazując na rosyjskie działania wokół Bachmutu. Pytany o planowaną ukraińską ofensywę, Kirby powiedział, że decyzje, kiedy i jak ją przeprowadzić, należą do prezydenta Zełenskiego. A Stany Zjednoczone skoncentrowane są na militarnym wsparciu dla Kijowa. Spełniliśmy prawie wszystkie postulaty. Prawie 100% z tego, o co prosili, zostało im dostarczone. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu poinformował, że Stany Zjednoczone będą kontynuować tę pomoc tak długo, jak będzie to konieczne, i że wkrótce ogłoszą kolejny pakiet pomocy militarnej dla Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nad Polską coraz częściej można podziwiać zorze polarne. Zdjęcia z ich obserwacji regularnie pojawiają się w sieci. Ma to związek ze wzrostem aktywności Słońca, ale także z upowszechnieniem się smartfonów i internetu, dzięki którym łatwo możemy dzielić się naszymi obserwacjami. Zorza jest również zjawiskiem bardzo kapryśnym. Praktycznie nie można przewidzieć, w którym miejscu się pojawi, zwraca uwagę astronom dr Piotr Witek. Trzeba też mieć na uwadze to, że dostępność środków uwieczniających te zorze jest wielokrotnie większa niż w przeszłości. Także mamy internet, dzięki któremu możemy się przygotować na nadejście zorzy. Nie możemy mieć z czysto naturalnych przyczyn dużego wyprzedzenia, jeżeli chodzi o pojawienie się zorzy, bo jeżeli chodzi o rozbłysk słoneczny, no to jest w zasadzie kwestia pół godziny, zanim te cząstki rozpędzone w rozbłysku dotrą do Ziemi. Najlepsze warunki do obserwacji zorzy polarnej na naszej szerokości geograficznej to okolice równonocy wiosennej i jesiennej, a więc druga połowa marca i września. Wynika to z pozycji Ziemi wobec Słońca i większych ilości wiatru słonecznego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy we wschodniej połowie kraju pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, w centrum może popadać. Na termometrach od 3-5 stopni na północnym wschodzie do 6-10 na pozostałym obszarze. Jutro możliwe przelotne opady deszczu, miejscami głównie w centrum i na wschodzie burze. Na termometrach od 12 stopni nad samym morzem przez 14-18 w przeważającej części kraju do 19-23 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka plus majówka równa się aktywny wypoczynek. Rowery, nartorolki i wspinaczka. A to nie wszystko. We wtorek, 2 maja, Trójka przed południem z Polany Jakuszyckiej między 9 a 12. Biało-czerwona majówka na Polanie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Michał Żołądkowski, Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami reportaż na temat rekonstrukcji historycznych i nie mam tu na myśli rekonstrukcji historycznych budowli, tylko coś zupełnie innego. Następnie w Trójce Literackiej kolejne spotkanie z Marcinem Gugulskim. Będziemy dalej rozmawiać o Warszawie i jej piszących przedstawicielach. A na zakończenie zapraszam na kolejny odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Reportaż w Trójce. Paweł Obłoza od lat zajmuje się rekonstrukcją historyczną. Był na polach Grunwaldu, polach bitew wojny 20 roku, odtwarzał też wojny ze Szwedami. Pasjonuje się historią i bierze udział w lekcjach muzealnych w Ossowie. Niektórzy uważają, że duzi chłopcy bawią się w wojnę. Czy tak naprawdę jest i co przyświeca twórcom rekonstrukcji historycznych? O tym w reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Jeden z tysiąca. Mamy czapkę listonosza, mamy rogatywkę przedwojskową, mamy hełm niemiecki, mamy zwykłe kaszkiety cywilne, brażerki, mamy Wojska Polskiego, panterki niemieckiej, mamy polski na przykład mundurek harcerski. Nasze hobby jest barwne. To jest magierka, XVII-wieczne nakrycie głowy dragona, żołnierza pieszego, konnego pieszego. Kolejna magierka. Proszę zobaczyć, że ona się różni kształtem i wykonaniem od poprzedniej. Tutaj mamy szkofie z piórami. To jest mundur sukienny żołnierza II Rzeczpospolitej w przededniu wybuchu II wojny światowej. To też odtwarzając taką postać trzeba znać już regulaminy i tak dalej, te wszystkie szczegółowe przepisy. Mundur, do którego mam szczególny sentyment, bo mój dziadek w takim mundurze właśnie też walczył. Z kolei tutaj mamy taki rodzaj ocieplacza, płaszcza na zimę, to jest ferezja. Z rękawami do łokcia, żeby było wygodnie. Ten element już wojskowego wyposażenia to są tak zwane apostoły. Pulversaki z niemiecko, pulversake, czyli pojemnik na proch. Żołnierz autoramentu zachodniego miał odmierzone miarki prochu już w tych pojemniczkach. I to nosiło się przerzucone przez ramię. Mieliśmy odmierzone ładunki prochowe, w torebce mieliśmy amunicję, czyli kule ołowiane. Do kompletu oczywiście musiał być muszkiet lontowy, który odpalano za pomocą żarzącego się lontu. Żołnierz też musiał być dobrze wyszkolony, muszkieterowie tak zwani, prawda? Bo oni się posługiwali muszkietami. Tutaj mamy panewkę. Tu najpierw nasypujemy proch. Mamy boczny otwór w lufie tutaj. Jak zasypujemy panewkę, to zamykamy tutaj taką szufladkę, żeby nam ten proch się nie wysypał. Trzymamy cały czas w ręce żarzącą się sznurówkę, taką nasoletrowaną. Wsypujemy właśnie ze wspomnianych pulwersaków ładunek prochowy. To wszystko trzeba było pobijakiem, czyli takim patykiem upchać, dobrze uprasować, żeby się później w lufie ciśnienie wytworzyło. Jak już byliśmy gotowi do strzału, to na tak zwany smok, czyli tutaj ten element pracujący w zamku, nakładaliśmy ląd. Oficer prowadzący oddział dawał komendę do strzału, był cel i była salwa. To, co przez całe wieki było praktykowane w wojsku, czyli strzelanie dużymi regimentami, 100-200 osób z salwami, tak żeby pokryć ołowiem całą połać terenu, na której się przeciwnik znajduje. To jest topelanda. Strój średniowieczny, męski. Rodzaj płaszczyka taki tutaj na dole z klinami. Szerokie rękawy, strój szlachcica. Coś, co na każdej uczcie średniowiecznej, na dworze średniowiecznym musiało być, bo musieliśmy podkreślić swój status. Rozumiem, że wyrugował pan ubrania żony z szaf i wyłącznie wiszą pana mundury. Nie, nie, o tym nie mogło być mowy, absolutnie. Jest ścisły podział. Jest ścisły podział, także... Ale szafa potrzebna jest na te... To nawet nie jedna. Z czasem wszyscy zaczynają mieć ten sam problem, to znaczy problem z miejscem. Chyba, że mówimy sobie definitywnie, że coś robimy, daną epokę i na tym stop, ale to z reguły są takie obiecanki, cacanki, bo zawsze przychodzi sezon i robimy coś kolejnego. Tutaj mamy mundury z epoki napoleońskiej, fizyliera piechoty 9 pułku. Wymieszałem wszystkie epoki i akcesoria, żeby pokazać różnorodność. Gdyby to tak poukładać katalogowo, prawda, chronologicznie, to zrobiłoby się z tego taki, może nie izba pamięci, nie muzeum, no ale, a tutaj mamy, prawda, mozaikę. Specjalnie, żeby pokazać, że nasze hobby jest barwne. Najświeższy nabytek, czyli mundur carskiego porucznika z okresu Powstania Styczniowego, 1863 rok. Rekonstruktorzy się tutaj szykują pośród lasów Campinosu. Obchodzimy 160. rocznicę Powstania Styczniowego. Wstęga pod Orzełka? Wstęga idzie między Bączek a Orzełka. Powinno wyjść między, dobra. Tak. Bączek to jest taka potoczna nazwa carskiego kotylionu. Tylko powstańcy mieli te kokardy polskie, prawda? Kotyliony biało-czerwone. Dziękujemy bohaterom sprzed 160 lat. Brat Albert Chmielowski, wybitny malarz, artysta, który podczas walk powstańczych stracił nogę, a potem założył wielki zakon Albertynów. Rafał Kalinowski, który po przebiciu z Sewiru wrócił, wstąpił do Karmelu i stał się jednym z najwybitniejszych karmelitów w Polsce pod zaborami. To Romuald Traugut, wódz naczelny powstania, stracony w Cytadeli, którego proces beatyfikacyjny się rozpoczął. Kolega ubrany tak jak wtedy, armia carska, kolega właśnie w białej koszuli, w szelkach, w zielonych spodniach. O, tutaj mamy Romualda Tragutta. Okrągłe okularki. Okrągłe okularki z epoki. Kolega też męczył się chyba 3 ostatnie tygodnie, żeby gdzieś wyszukać w czeluściach internetu odpowiednie okulary, które będą pasowały do sylwetki. Proszę zobaczyć, idealnie. A Romuald Traugut to był były carski oficer. Został powieszony na stokach Cytadeli nie dlatego, że był powstańcem, tylko za dezercję i zdradę z armii carskiej, bo to był zawodowy wojskowy, który służył w armii carskiej, ale ostatecznie postanowił wziąć udział w powstaniu. Dzień dobry, panie Traugut. Jeżeli chodzi o rekonstrukcję, to w rekonstrukcję historyczną bawię się już długo od można powiedzieć, połowy mojego życia, z tym, że do tej pory była to rekonstrukcja średniowiecza. Mamy w Nicy piękny krzyżacki zamek i rekonstruujemy krzyżaków na tym zamku, a dzisiaj robimy coś innego, coś nowego, poszerzamy nasze horyzonty. No, tu mnie jeszcze nie było. Ważna jest pamięć. Dzisiejsze widowisko, tak jak w 1863 roku, skupia ochotników, którzy stanęli na wezwanie, dlatego nie oczekujmy, że będą funkcjonowali jak regularna armia. W 1863 roku to właśnie ochotnicy stanęli na wezwanie władz narodowych, aby wyruszyć do boju przeciwko zaborcy. rekonstruktorzy, którzy dzisiaj prezentują Państwu żywe obrazy przeszłości związane z powstaniem styczniowym, to pasjonaci. Przyjechaliśmy tutaj ze Stowarzyszenia Historycznego Gloria Victis. Mamy na sobie czarne, żałobne suknie w okresie powstania styczniowego. Kobiety na znak żałoby narodowej przywdziały właśnie czarne suknie. Ja mam na sobie opaskę żałobną na szyi, zwieńczoną medalionem, w którym znajduje się orzeł, symbol Polski. Również mam na szyi czarny, ebonitowy, gruby łańcuch, symbol niewoli. Na głowie mamy czarne welony, kapotki, bonety. Były również modne w tym czasie przez kobiety noszone rogatypki, konfederatki zwieńczone czarnym strusim piórem. Sukienki na krynolinach. Właśnie kobiety zrezygnowały ze wszystkiego, ale nie zrezygnowały jednak z tej krynoliny, która, jakby powiedzieć, w tamtym czasie, w okresie powstania, odegrała bardzo ważną rolę. Pod krynoliną przemycały meldunki, różne ważne dokumenty, a nawet Eliza Orzeszkowa pod taką krynoliną w powozie przemycała Romualda Trauguta przez granicę. Podchodzimy tak i do rekonstrukcji strojów, jak i do wiedzy, bo czerpiemy również wiedzę nie tylko z takich zwykłych podręczników, ale głównie ze wspomnień powstańczych. A że przyjechaliśmy z południowej części województwa łódzkiego, jeszcze zaboru rosyjskiego, właściwie Wieruszów graniczył, jako takich walk tam nie było powstańczych, a ponieważ pochodzimy z tego województwa łódzkiego, Maria Piotrowiczowa, bohaterka, która zginęła w powstaniu styczniowym, w walce pod Dobrą, pod Łodzią, mając na sobie ponad 200 ciosów, była wręcz pokiereszowana przez Moskali. Potem okazało się, że była w bliźniaczej ciąży. Osierociła również dzieci. Wzięła udział właśnie z mężem w powstaniu. Mąż został ranny, zmarł, dowiedziawszy się, że ona po prostu zginęła w walce pod Dobrą. Mąż był nauczycielem, a ona prowadziła dom. Powchodziła z ziemiańskiej rodziny. Ruszyła do powstania razem z mężem. Przenosimy się chyba wszystkie w ten czas. Podchodzimy emocjonalnie, nawet w przygotowaniu tego stroju, nie? Szukanie źródeł historycznych. Jeździmy również, przekazywajemy swoją wiedzę w szkołach młodzieży. Nie może też zabraknąć damskiego stroju patriotycznego, zwanego często strojem na cześć żałoby narodowej. Po pogrzebie generałowej Sowińskiej kobiety zaczęły nosić właśnie stroje czarne, które symbolizowały żal za utraconą ojczyzną. Bardzo szybko było to zakazywane, było to uznawane za element manifestacji patriotycznej, a było to przez władze carskie piętnowane. Ale przemycano także biżuterię, krzyżyki na pamiątkę pięciu poległych z 27 lutego 1861 roku na pamiątkę wydarzeń z 5 kwietnia tegoż roku, czy biżuterię w kształcie łańcuchów, tudzież kajdan, które miały pokazywać właśnie to zniewolenie. Uczestniczą we mszy świętej z naszym sztandarem, który muszę powiedzieć, że wspólnie z koleżankami własnoręcznie wyhaftowałyśmy. Zajęło nam to parę miesięcy, gdyby to była taka zwykła gra aktorska. Dla nas jest to coś więcej po prostu. I być na straży tej historii, tej prawdy historycznej przede wszystkim. A jak reagują ludzie, którzy... No, zawsze zwracają na nas uwagę, prawda? Mamy również w Stowarzyszeniu Panów Powstańców, no ale niestety panie w czarnych sukniach, właśnie na tej krynolinie dużych, obszernych, no budzimy takie dosyć duże zainteresowanie, podchodzą, zupełnie wcielam się w tamte czasy, nie? A jak się chodzi w ogóle w takiej sukni na krynolinie? Wbrew pozorom chodzi się dosyć wygodnie, ponieważ krynolina jest to halka oparta na takich stalowych obręczach, dosyć giętkich. Ona powoduje właśnie krynolina lekkość w chodzeniu. Zastąpiła wcześniejsze krynoliny oparte na włosiu, które były bardzo ciężkie. Noszono kilka warstw tych halek, żeby tą objętość pozyskać. Także wymyślenie krynoliny przez mężczyznę, jak się okazało, było idealnym wynalazkiem dla pań. Eliza Orzeszkowa pod krynoliną przewiozła Romualda Trauguta przez granicę. Także tu jest... I wykorzystana była moda wówczas w powstaniu. Odegrała bardzo ważną rolę moda kobieca w powstaniu styczniowym. Dlatego, że pod krynoliną w specjalnych takich woreczkach. Przewożono meldunki, rozkazy, pocztę powstańczą. No, śmiejemy się, że... Ten prawo to tak bardziej legenda... Nie, to jest prawda. To jest prawdziwe. Były momenty, że żałobę zdejmowano. Były to albo ważne rocznice związane z historią Polski, jak Konstytucja 3 maja, bądź rocznica Unii Lubelskiej, bądź własny ślub. Ale największe patriotki i tak szły do ślubu w czarnej sukience. To jest niesamowite. Tak? Chcielibyśmy powiedzieć, że rekonstrukcja historyczna jest taką inną formą pokazywania przeszłości. No bo w sumie jak najlepiej popularyzować historię? Na ulotkach, plakatach, billboardach? No niekoniecznie. Można spróbować wykorzystywać żywą historię, tradycje wojskowe, przybliżyć widzom różne aspekty historii wojskowości w okresie powstania styczniowego, a żywe obrazy opowiedzą nam historię sprzed 160 lat. Trzeba wiedzieć, co robić. Tu nie można wziąć człowieka z łapanki z ulicy, ubrać go w strój, wsadzić na konia i żeby cośkolwiek robił. To nie jest to takie proste. Więc armata w tej chwili jest nabita. Zaraz będziemy strzelali. Zanim strzelę, to jeszcze wszystkim przypomnę, że warto otworzyć usta i co najmniej jedno ucho sobie zasnąć. Uwaga i cel ognia, pal! Ramy pirotechnikę, czyli tu rzeczy związane z wybuchami, aby widz odczuł pole walki, więc jest to naprawdę dla wielu ludzi ogromne przeżycie i wiele osób mówi, że w życiu czegoś takiego w życiu nie przeżyłem. Udało się chyba. Chodź dymi. Co ciekawe jest, no, te mundury wszystkie. Kościowe, no. Wiedza dla młodego pokolenia. Oczywiście, że jest to bardzo ciekawe i bez tego nie będziemy wiedzieli, jak to wyglądało. Dzieci, co ja powiem dzieciom, jak wyglądał Ułan albo jakiś inny. A tutaj mają okazję to zobaczyć i przy okazji zapoznać się z historią i patriotyzmem. Tak? Takie odtworzenie tej historii, czyli tylko nie siedzimy w książkach, w jakichś archiwach, w papierach, tylko możemy pojechać do tych miejsc, gdzie to się wszystko działo, na podstawie naszej wiedzy zrekonstruować wyposażenie, strój, przy okazji spotkać podobnych sobie ludzi. Zajmuje to sporą część życia. Mam więcej mundurów niż garniturów. Garnitury zakładam w razie najwyższej konieczności. Ta choroba się rozwija i końca nie widać. Ja to zawsze lubiłem. Ja jestem dzieckiem z bloku, więc mnie zawsze brakowało tego elementu takiego, żeby gdzieś wyjść do lasu na przykład, prawda? To się zbiera grupa kilku takich, my o sobie sami mówimy, że jesteśmy wariatami, grupa takich wariatów i zaczęliśmy od takich festiwali Wikingów i Słowian w Ryni nad Zalewem Zgrzyńskim, to się odbywało. Wtedy jeszcze żona rozumiała moje hobby. Ja byłem i tak już na tyle zafascynowany, że to była droga bez odwrotu tak naprawdę. Trzymać ogień! Trzymać ogień! Druga linia ognia! Legiony wycofują się, osłaniamy was, wycofujcie się! Druga linia ognia! Z wykształcenia jestem historykiem sztuki i historykiem. Siedzę w tym już ponad 20 lat i historią, zwłaszcza II wojny światowej, to już się interesowałem w podstawówce. W domu wieczorami, to były te pokolenia, które z wojną miały do czynienia bezpośrednio, tak? I ci ludzie siłą rzeczy wspominali. Mój dziadek wspominał, który mi opowiadał o historii jeszcze jako paroletni chłopak. Ja się dopytywałem, bo on był uczestnikiem kampanii wrześniowej. O tym się po prostu w domu mówiło na co dzień. W 1939 służył w dywizjonie artylerii konnej, dostał się do rosyjskiej niewoli, udało mu się z tej niewoli nie tyle uciec, co być wskutek różnych perypetii wypuszczonym. Kilka tygodni wracał boso i chłodno i głodno do domu, bo Rosjanie oczywiście oskubali go ze wszystkiego, co miał. On z jednej strony bardzo nie chciał o tym mówić, bo też ja jako małe dziecko się dopytywałem tak czysto naiwnie, a jak to było na wojnie, więc się dopytywałem. Później mój tata zaszczepił mi chęć czytania książek. I zaczęło się od Sienkiewicza. No później był ten słynny film Ogniem i Mieczem, Żebrowski, gdzie pani Skorupko, Zborowski. I to był taki punkt przełomowy. W ogóle rekonstrukcja w Polsce to jest ostatnie 25 do 30 lat, kiedy się kończy komuna, bo wcześniej PRL miał monopol na wszelkiego rodzaju obchody, uroczystości. Szereg w lewo, front! Wszystkim, którzy na ołtarzu ojczyzny złożyli najwyższą daninę, daninę z krwi i życia, mamy obowiązek czcić pamięć i przekazywać ją następnym pokoleniom. Na prawo! Patrz! Nie jest to jakieś dziwaczne hobby. Tak naprawdę oprócz tego, że my się doskonale bawimy, bo to jest kolekcjonowanie przedmiotów, to jest zdobywanie tych przedmiotów w pewien sposób, wytwarzanie też, uzupełnianie wiedzy, fascynacja historią. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Ja nazywam się Paweł Obłoza, jestem rekonstruktorem. Po mojej lewej jest mój kolega Darek Brzozowski, również rekonstruktor. Zajmujemy się odtwarzaniem sylwetek żołnierzy z okresu wojny polsko-bolszewickiej. Kto mi powie, z którego roku to było? Mniej więcej? 1920, dokładnie. Mundur sukienny, czyli wełniany. Latem jest w nim gorąco, zimą jest w nim ciepło. Tak wyglądała taka typowa czapka, o której koniecznie trzeba wspomnieć. Czapka Maciejówka. Czapka, którą nosił marszałek Piłsudski, jak widzicie to na zdjęciach archiwalnych, to jest to taka czapka właśnie szara bądź brązowa, one były w dwóch kolorach, z orzełkiem, z daszkiem i taką czapkę też nosili legioniści, też nosili żołnierze odrodzonego Wojska Polskiego, dopóki nie wprowadzono takiej rogatywki. Mamy dwa rodzaje karabinów. Karabin niemiecki Mauser, wzór 1898, broń bardzo dobra, praktyczna, czterotaktowa. Żeby go przeładować, wykonujemy cztery ruchy. Raz, dwa, trzy, cztery. Mieści się w nim pięć naboi. Karabin bardzo dobry, bardzo celny. Jako ciekawostkę wam powiem, że do dziś dnia pozostaje w użyciu i na wyposażeniu armii i policji. A czym Skorupka za młodu, jak to się mówi? Za chwilę będziecie oglądali film tutaj, traktujący o tych wydarzeniach. 11 listopada 1918 roku odradza się państwo polskie. Odradzające się w listopadzie 1918 roku państwo tworzono właściwie z niczego. Najtrudniej zawsze zdobyć oryginały. Oryginały z epoki, jak my to mówimy. I tu nieważne, czy mówimy o epoce września 1939 roku. Na przykład tutaj mamy hełm typu salamandra, wyposażenie żołnierza II Rzeczpospolitej, oryginał. Niewiele się ich już zachowało, to jestem szczególnie zadowolony. To jest stalowy hełm. W swoim czasie jeden z najlepszych na świecie. Myśmy mieli naprawdę kilka perełek na swoim wyposażeniu, jeśli chodzi o Wojsko Polskie. I to jest oryginał z jakiegoś pobojowiska, naprawiony, przywrócony do stanu używalności. Tuż obok manierka też z czasów II wojny światowej, ktoś tego autentycznie używał. Jest to taki artefakt, tak, że używał tego żołnierz, który walczył w obronie Polski w 1939. I no, ten dreszcz adrenaliny, jak się jest na Dolinie Wielkiego Strumienia na polach grunwaldzkich i się wychodzi pod chorągwią rycerską i obok siebie ma się ponad 100 kolegów i idzie się do walki, naprzeciwko też nadchodzi ściana rycerstwa. To się z niczym nie da porównać. Będę też wspominał do końca życia, no to jest wyjazd na Ukrainę jeszcze przed wybuchem wojny. Kamieniec Podolski i Zbaraż, prawda? Jak ja zobaczyłem te oryginalne mury, na których, proszę mi wierzyć, zachowały się napisy po łacinie i po polsku. I żaden Sowiet nie wpadł na to, żeby to skuć czy zniszczyć i one tam są do dzisiaj. Czyli data, anno domini i na tych forach historycznych my zawzięcie kłócimy o zawartość wełny, cukru w cukrze, czyli wełny w wełnie, czy dana tkanina się nadaje na daną epokę i na dany strój, tak. Czy kształt guzika jest poprawny, a my się znamy, bo to jest środowisko. No, w tej chwili w Polsce rekonstrukcją, tak na moje oko, to jest, zajmuje się no, nie wiem, 2-3 tysiące osób, tak na poważnie. Czyli pan jest tym jednym z tysiąca, czy z tysięcy? Ja jestem jednym z nich i sprawia mi to nieustającą frajdę i radość. I jak przychodzi wiosna, tak jak mamy w tej chwili wczesna, no to już każdy weekend praktycznie mamy zapełniony i zaplanowany. Jak większość rzeczy wymyślili to Egipcjanie, czyli rekonstrukcję historyczną. Na dworze Faraona już kultywowano takie przedstawienia mówiące o chwale egipskiego oręża, o wydarzeniach historycznych i tak dalej, no ale powiedzmy, że to były takie przedstawienia dla wąskiej elity. Natomiast Rzymianie podeszli jak do większości rzeczy bardzo praktycznie i oni stosowali rekonstrukcję historyczną w dwóch celach. To znaczy te słynne chleba i igrzysk, czyli mamy to Koloseum, gdzie wbrew pozorom nie występowali gladiatorzy, bo to byli sportowcy, którzy byli drodzy w utrzymaniu, drodzy do wyszkolenia, sportowcy, którzy jakby nie byli przeznaczeni do na przemię, mówiąc brzydko. Tylko to ci ludzie, którzy walczyli w Koloseum, to byli skazańcy albo jeńcy wojenni i oni tam brali udział w tych widowiskach historycznych, które miały obywatelom Rzymu po prostu przysporzyć rozrywki. To była bardzo brutalna rozrywka, bo ludzie naprawdę tam umierali, ale tam były inscenizowane właśnie walki z Kartaginą. Odsyłam do filmu Gladiator, prawda? On może nie do końca traktuje poprawnie wszystko historycznie, ale to mniej więcej tak. I drugi aspekt to legiony rzymskie, które stacjonowały gdzieś tam na rubieżach imperium. One musiały trzymać w ryzach lokalne podbite ludy i w ramach swoich ćwiczeń wojskowych, bo jak wiadomo, żołnierz jak nie ćwiczy, to gniuśnieje w koszarach, więc oni musieli cały czas trzymać poziom wyszkolenia, to oni sobie dzielili się na drużynę A i B, inscenizowali, przy okazji spędzano w celach czysto propagandowych lokalną ludność, żeby im pokazać, słuchajcie, zobaczcie, jesteśmy zwarci, gotowi, wyszkoleni i to, co my dzisiaj sobie tutaj w ramach ćwiczeń odtwarzamy, to możemy jutro wam zrobić, jak będziecie niegrzeczni. Tak kolokwialnie mówiąc. Później mamy epokę średniowiecza, Rzym się kończy, prawda, Rzym upada. W średniowieczu mamy turnieje rycerskie i to nie jest nic innego. I słynny Bohurt z Francuska. Inscenizowanie wojny. Bohurty służyły też do rozstrzygania sporów. Turnieje rycerskie to też jest rekonstrukcja. XVIII, XIX wiek. Bardzo chętnie odtwarzano czasy Napoleona, kampanie napoleońskie. To zwłaszcza Anglicy lubili. Jak prowadzę lekcje historii chociażby w Osowie i opowiadam o 1920 roku i my się śmiejemy, że niesiemy kaganiec oświaty. Jeżeli takie dziecko ze szkoły podstawowej podejdzie i dotknie sobie namacalnie elementów umundurowania i wyposażenia. Proszę zobaczyć, że właśnie na przykład Muzeum Powstania Warszawskiego, no tam można wejść, prawda, wyjść na ulicę powstańczą. I o to w tym chodzi, żeby się poczuć, bo to wtedy jest szansa, że to zaskoczy, że coś nas zainteresuje z tej historii. A w moim odczuciu rekonstrukcja historyczna ma kilka niezaprzeczalnych plusów. To opowiadanie o historii i robią to ludzie, którzy autentycznie to lubią. Plus jest taki, że jeździmy w ciekawe miejsca, może nie po całym świecie, ale na pewno po całej Europie. Jak już jesteśmy, załóżmy, w tym zbarażu, to zwiedziliśmy tam wszystkie kąty, wszystkie pajęczyny żeśmy tam wytarli. Jak już byliśmy pod tym grole, to kopaliśmy okopy, tak jak kopano je w XVII wieku, w tej samej ziemi, więc to jest ta frajda. Ponieważ jestem osobą, która wyciąga miecze na Grunwaldzie, przyjmuję miecze od posłów krzyżackich, że tak powiem, służę bezpośrednio pod królem Jagiełłą. I to są te sekundy, gdzie oczy 100 tysięcy ludzi, która jest na miejscu, czy nawet większej ilości, czasem mniejszej oczywiście, w zależności od pogody, plus setki tysięcy, jeżeli nie milionów przed telewizorami, gapią się tylko na mnie, patrzą się tylko na mnie. I ja to czuję. Czuję tę energię i to mi ładuje akumulatory na kolejny rok. Żołnierz musi mieć, to jest nawet ważniejsze od karabinu. Co nosimy w manierce? Co tutaj się wlewa? Wodę, dokładnie. Bez wody nie ma życia. Możemy nie mieć karabinu, jak nie mamy wody, jesteśmy skończeni, więc bardzo rzecz ważna, wtroczona do pasa, trzymana przy pasie. Ładownicę już umówiliśmy. Żołnierz na polu bitwy zakłada na głowę hełm. czyli taki stalowy garnek, który go chroni przed odłamkami. Wiecie, jak wybuchają pociski, strzela artyleria, to lata w powietrzu mnóstwo żelastwa. Zazdroszczę im najbardziej tego strzelania z armaty. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Jeden z tysiąca. Przed nami trójka literacka, z której dowiemy się między innymi, kto jest patronem Warszawy. Trójka literacka. Z nami jest pan Marcin Gugulski, autor pracy pod tytułem Moje ulubione książki o Warszawie. Chciałbym teraz zapytać autora o pewne, myślę, odkrycia nawet literackie dla wielu czytelników. No na przykład mam tu na myśli pisarstwo patrona Warszawy, który jest w ogóle postacią nie tylko jako pisarz zapomnianą, ale jako patron miasta także. Tak, to ja nie przeprowadziłem nigdy takiego testu, ale oczywiście trójka mogłaby go zrobić. Czy ludzie wiedzą, kto jest patronem Warszawy? Patronem takim ustanowionym przez właściwe władze kościelne, no bo formalnie, stąd się biorą patroni. No dlaczego święty Florian jest patronem strażaków, prawda? I na każdej remizie widzimy go tam w tym rzymskim hełmie legionisty polewającego wodą płonący budynek. No bo tak, taka była tradycja i tą tradycję sankcjonowały władze kościelne. Ale kto jest patronem Warszawy? No więc nie odwlekając odpowiedzi, powiedzmy, że jest nim po pierwsze świątobliwy, po drugie uczony i po trzecie piszący po łacinie i po polsku Bernardyn, czyli tak jak Jacek Soplica, tak jakby ktoś nie wiedział, który pochodził z niewielkiej miejscowości Gielniów. Potem mieszkał w różnych klasztorach, ale wszystkich poza Warszawą i na ostatnie kilka lat życia zjechał do Warszawy. Był tutaj gwardianem, czyli tam, no, jakby powiedzieć, zwierzchnim klasztoru. Gdzie był wtedy klasztor Bernardynów? O, to jest fajne warszawianistyczne pytanie. Znaczy, gdzie jest teraz klasztor Bernardynów? To tak zwani wszyscy wiedzą. Na Czerniakowie, na tyłach. Tak, tam jest kościół świętego Antoniego, ufundowany przez innego bohatera naszej książki, marszałka Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. A na tyłach tego kościoła zawsze, bo to był kościół powierzony opiece ojców Bernardynów. To jest ten ruch Czerniakowski i Nowosielski mniej więcej? Nie, nie, to jest tam, jak się, tam jak kończy się Czerniakowska, zaczyna się Powsińska. Wiem. Piękny, no barokowo, prawie rokokowy, ale barokowy, taka rotunda. Jeden z najpiękniejszych kościołów Warszawy. I tam jest przy nim klasztor, klasztor ojców Bernardynów. Kto to są ci Bernardyni? No to są franciszkanie, tylko tacy, którzy kilkaset lat temu pod wpływem jednego ze swoich świętych, świętego Bernardyna ze Sieny we Włoszech, dostrzegli, że zakon im się sypie i że morale siada i że w ogóle obyczaje paskudzą się. No i postanowili, nie, trzeba wrócić do tej pierwotnej reguły, którą stworzył święty Franciszek z Asyżu i ją porządnie, jak to się wtedy mówiło, obserwować, czyli przestrzegać, bo obserwancja to jest przestrzeganie z łaciny. I stąd jest gałąź, oni tam na końcu nazwiska piszą OFM OPS, czyli nie to, czego się państwo domyślają, tylko Ordo zakon Franciszka, braci mniejszych, obserwantów. To jest jedna gałąź. Druga gałąź to jest ta od Maksymiliana Kolbe, czyli to są franciszkanie konwentualni. I oni sobie pisali OFM konw na końcu. No jest jeszcze kilka innych gałęzi. Nieważne. Są jacyś jeszcze Bernardyni w Alpach, to też chyba jakieś jest. A nie, no, nie, to są psy Bernardyni. To są tak, psy. Ale, to psy, ale oni też zakonnicy. Ale to są benedyktyni. Ale to byli benedyktyni. Ale to byli benedyktyni, tylko psy były Bernardyny, aha, dlatego chyba przełęcz świętego Bernarda. Bo to przełęcz świętego Bernarda. Od nazwy przełęcz świętego Bernarda. Tak. Psy mityczną tą beczułką rumu na obrazie. Dobra, no ale za daleko żeśmy zaszli w tych dygresjach. W każdym razie, zakonnik Bernardyn, święty, błogosławiony Ładysław, jak wtedy się mówiło z Gielniowa. On tu przybył, Warszawa była wtedy stolicą. Ale czego? Otóż nie Polski, tylko księstwa mazowieckiego, które jeszcze wtedy było sobie samodzielnym księstwem we władaniu ostatnich żyjących piastów z tego rodu, piastów mazowieckich. I on został też spowiednikiem, doradcą księżnej, która wtedy sprawowała rządy w tym księstwie, będąc zresztą w ścisłym sojuszu z koroną polską, ale będącym państwem oddzielnym. I przede wszystkim zasłoną jako kaznodzieja. W tym kościele Bernardynów, który wtedy istniał, nie tym, o którym przed chwilą sobie mówiliśmy, a który obecnie wszyscy znamy jako kościół świętej Anny akademickiej, no, na krakowskim przedmieściu. Jeszcze używa tej formuły. Zresztą ten kościół był zagrożony w czasie budowy trasy WZ osunięciem. Tak, to słynna historia na oddzielną rozmowę. Tak. To prawda, tam pan profesor Cebertowicz go ratował przy pomocy, jak to się ładnie mówiło, żelaznych pierścieni. Cebertyzacji gruntu. Że przepuszczał przez te pierścienie prąd elektryczny i grunt się zestalał dzięki temu. To fantastyczna technologia. No dobra, w każdym razie ten Ładysław z Gielniowa był kaznodzieją tutaj, właśnie zasłynął tymi kazaniami z tego ostatniego okresu bardzo i Warszawę, że tak powiem, stawiał do pionu moralnie, zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu, bo już miał szczególne nabożeństwo do męki pańskiej. Ale przedtem, nie wiadomo dokładnie w jakich latach, ale no, została spora grupa jego wierszy łacińskich i polskich. I teraz uwaga, wierszy polskich pisanych kilkadziesiąt lat przed Mikołajem Rejem. To jest rzecz, którą oczywiście historycy literatury świetnie wiedzą, natomiast dla części czytelników tego mojego zbioru okazało się to odkryciem. Oni tego nie wiedzieli, że był jakiś pisarz polski, znaczy poeta polski, bo pisarze to tak, ale poeta polski przed Rejem. No był. Ładysław z Gielniowa się nazywał. No co tam on takiego, jakby taki wiersz przytoczyć? Jezusa Judasz przedał za pieniądze nędzne. Jest na przykład to wiersz, który się zaczyna od takich słów. Zachęcająco brzmi, prawda? No ja bym radził dalej też sobie doczytać. No ale wracając do tych właśnie takich poznawczych walorów pańskiej publikacji, to ja tu znalazłem jeszcze kilka co najmniej innych postaci, które nawet dla mnie, a trochę się literaturą zajmuję, czytam bardzo dużo, brzmią anonimowo. Już panom w imieniu pana Lubomirskiego pan Stanisław Radziwiłł na przykład, to już takie dwa nazwiska arystokratyczne. Cóż to za figury? Marszałek Lubomirski z okresu końca rządów Jana III Sobieskiego, to jego sąsiad, bo był właścicielem dużej części obecnego Mokotowa i Czerniakowa i z początków lat rządów Sasów. No był politykiem, statystą, senatorem królestwa i pisał wiersze. Pisał wiersze łacińskie, bardzo piękne, klasyczne. Nasza edukacja szkolna przez to, że nie ma obowiązkowej nauki łaciny, trochę gubi tę część polskiej kultury, która powstawała po łacinie. To samo jest z tym drugim wspomnianym panem, Albrechtem Stanisławem Radziwiłłem, który był, przez większą część swojej życiowej, był wielkim panem, ale był też przez większą część swojego życia służył Rzeczpospolitej jako kanclerz wielki litewski. No, czyli mówiąc krótko, pieczętował wszystkie dokumenty wychodzące z królewskiej kancelarii dotyczące Wielkiego Księstwa Litewskiego. To tak najkrócej rzecz ujmując. Ważnym senatorem, statystą, doradcą trzech królów Wazów. Czyli z ojca i dwóch synów, Zygmunta III, Władysława IV, Jana Kazimierza. I on w pewnym etapie życia zaczął pisać dziennik. Początkowo to były takie dość zdawkowe notki, a może służyły mu dla uporządkowania, dla pomocy do pamięci, a potem chyba to polubił. I on to pisał przez całe życie z taką, może nie z rosnącą, ale z wyraźnie taką rozwijającą się pasją do sporządzania tych zapisków. Jest tam oczywiście dużo o polityce, o wojnie, ale też o obyczajach, o sprawach rodzinnych, bardzo dużo o sprawach królestwa i księstwa. To jest duże trzy tomy po polsku zostały wydane, bo to jest tłumaczone na język polski. Oryginał też został wydany kilkadziesiąt lat temu po łacinie, chyba w pięciu tomach. No trochę się to oczywiście nawet w tłumaczeniu polskim trudno by czytało bez przypisów, bo on ówczesnym obyczajem rzadko podaje imiona i nazwiska, posługuje się zwyczaj tylko funkcją danej osoby. Taki był wtedy obyczaj. No, podobnie jest u Paska, w pamiętnikach Paska. Więc dobrze, że te rzeczy zostały wydane z przypisami, ale one nie utrudniają czytania, bo to jest napisane potoczyście, z dużą kulturą słowa. To widać, że to pisze człowiek, który swobodnie włada piórem. Jest wykształcony, ale to wykształcenie nie zamąca mu jasności widzenia. Nie jest, że tak powiem, wykształcony ponad swoją inteligencję. Jest w sam raz. Tak, tak, tak. Jerzy Dobrowolski, tak słynny, związany z Trójką. Wiele lat radiowy satyryk, wspaniały aktor. Tak właśnie mawiał. Tak, to są tacy dwaj autorzy, a myślę też, że Wojciech Wielątko jest takim swoistym odkryciem. No właśnie, ale to może do tej postaci powrócimy w następnym odcinku Trójki Literackiej. Golden brown texture like sun lays me down with my mind. She runs throughout the night. Fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west, from far away, stays for a day, never a frown with golden brown. Thank you. zapraszam teraz na kolejny odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Gdy asfalt śmiga pod podłogą, czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu swoją drogą. Swoją drogą. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Przepraszam, czy mógłbyś odłożyć telefon, kiedy prowadzisz? Stary, po pierwsze to nie moja wina, że ty w ogóle nie piszesz ze swoją dziewczyną. A po drugie to jestem zakochany, rozumiesz? Mamy ze sobą jakieś niesamowite połączenie. To niesamowite połączenie nazywa się sieć komórkowa. Widziałeś, jak mi drogę zajechał? Naucz się jeździć! 30 ton, 50 na liczniku, a za kółkiem 80 kilo głąba. Dawaj mi ten telefon, powodujesz zagrożenie. Oddaj mi to! Nie, mam dosyć tego, że muszę cię niańczyć. Mógłbyś się raz w życiu zachować jak starszy brat? Mogę, ale matka prosiła, żebym cię nie bił. Uważaj, inspekcja na drodze. O, to ten facet! Leszek? Spoko, jest zajęty. Kogoś zatrzymał. Ty, widzisz to bojaro obok niego? Nie, nawet o tym nie myśl. Nie mogę, ono do mnie mówi. Darek, przestań, Darek! Mam go! 1-0! No, już nie patrz tak na mnie. Mógł nas za to zatrzymać. Spokojnie, zanim dobiegłby do samochodu, to zmieniłaby się pora roku. Skoro nie chcesz mi dać komórki, to chociaż przeczytaj, co napisała. Zależy mi na niej. Cieszę się, że układa wam się z Sylwią. No właśnie, z Sylwią się nie układa. Dlatego piszę z Angeliką. A Sylwia o tym wie? 2 dni temu wrzeszczała na półdzielnicy, że nie chce mnie widzieć. Myślisz, że powinienem teraz dzwonić i powiedzieć, że zakochałem się w Angelice? Fakt. Nie. Jak na przyszłego prawnika, to jesteś mało rozgarnięty. Gdzie się poznaliście? Właśnie to jest najlepsze. Nie poznaliśmy się. Co? Jak to? To znaczy nie w realu. Piszemy ze sobą ostatnią dobę. Normalnie non-stop. Prawie nie spałem. Nigdy z nikim nie miałem takiego porozumienia. Wiesz, o czym mówię? Nie. Jak ją znalazłeś? To ona mnie wyhaczyła. Widziała mnie w klubie, a potem znalazła mnie w sieci. Nie starczyło jej śmiałości, żeby podejść na parkiecie. Czyli piszesz z dziewczyną non-stop przez 24 godziny, która nawet nie poszła spać i nie widziałeś jej na oczy. I ona cię zaczepiła. Ale nie w realu, bo jest nieśmiała. Czuję, że będzie z tego coś większego. Ale wiesz, że na 99% to nie jest prawdziwa dziewczyna, tylko program, bot, który udaje rozmowę? Co? Nie martw się. Popieram ten związek. To jest jedyna nadzieja, że w końcu ci się uda. Wystąpili Lucyna Malec, Lidia Sadowa, Julia Kołakowska, Sławomir Pacek, Maciej Makowski, Damian Kulec, Piotr Furman. Scenariusz: Adam Wojtyszko, Marcin Grębowicz. Realizacja akustyczna: Paweł Szaliński. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun zaśpiewał Robert Kowalski. Reżyseria: Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. I w ten sposób dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Jutro zapraszam na Wieczór w Trójce, chwilę po 22:00. Elżbieta Malinowska i Łukasz Szwed. Kłaniamy się państwu.